Zapomniałem, że są ludzie źli i zazdrowiała mi zabójcza pięść. Nie mogę krzyczeć, bo zedrę głos. A tak! Sprzedałem gniew, kupiłem bukiet róż. Pod łóżkiem zamiast karabinu miś. Mistrz mi wpoił zaufanie to. A tak! Bandyci już podchodzą pod nasz dom. Są uzbrojeni w zbyt ostry nóż. Pod ciosem łomu ustępują drzwi. Nie czas w książkach szukać dobrych rad. Uszy mi rani mój własny trzask. Uczyłem się miłości z całych sił. Ciesz się, śmiej się. Świat się z tobą będzie śmiał, świat się z tobą będzie śmiał też. Ciesz się, śmiej się. Świat się z tobą będzie śmiał, świat się z tobą będzie śmiał też. Zapomniałem, że są ludzie źli. Przeziębię się wskutek wybitych szyb. Szlafrok wrotem i krępuje ruch. A tak! Już zapomniałem, jak poniża cios i jak hipnotyzuje lufy błysk. Wciśnięta w usta zimna jest jak lód. A tak! Cały się trzęsę, słyszę rozkaz mów. Jedyne, co przychodzi mi na myśl, to może herbatki i rozgoście się. Jestem zdumiony szybkością zmian. Kwadrans po ósmej się urywa film. Koniec delikatesów, wolny dzień. Ciesz się, śmiej się. Świat się z tobą będzie śmiał, świat się z tobą będzie śmiał też. A świat się z tobą będzie śmiał też. Ciesz się, śmiej się. Świat się z tobą będzie śmiał, świat się z tobą będzie śmiał też. Świat się z tobą będzie śmiał też. Ciesz się, śmiej się. Świat się z tobą będzie śmiał, świat się z tobą będzie śmiał też.